Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem, drodzy Państwo, za nami godzina pierwsza, a przede mną siedzi pisarz pan Wojciech Chmielarz. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór ponownie. Z czytaniem książek jest bardzo ciekawie. Często, kiedy książka nam się podoba, gdzieś tam przenosimy się w tę historię, unosimy się w tej atmosferze, w tych rzeczach, które powodują, że mamy dreszcze na plecach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale potem, jakby ktoś miał nas odpytać dokładnie, tak technicznie, na ile coś tam, a jakie nazwisko, a ile postaci, a cechy charakterystyczne postaci, to nagle może się okazać, że pamiętamy bardzo niewiele. I trzeba książkę przeczytać jeszcze raz pod takim kątem analitycznym. Kiedy pisarz czyta książkę, która go fascynuje, to czyta ją raz i wszystkie te elementy łączy, czy jednak czyta dwa razy? No ja czytam raz, znaczy w ogóle uważam, że to czytanie pierwsze, tak? Tutaj państwa, naszych słuchaczy, gdzie wchodzimy w tą historię, zatapiamy się w niej, płyniemy przez nią i potem być może niekoniecznie wszystko pamiętamy i potrafimy scharakteryzować, ale przeżyliśmy te parę magicznych godzin. To jest jedyny i właściwy sposób czytania książek. Tak się powinno książki czytać. I każdemu życzę, żeby trafiał na takie książki, przez które tak popłynie. No ja czytam książki troszeczkę inaczej, dlatego to jest mój zawód, tak? I no jedno z tych rzeczy, które powtarzamy, albo powtarzałem, jak prowadziłem kiedyś kursy pisarskie, no to jest to, że się nie da dobrze pisać, jak się dużo nie czyta. I ja niestety czytam troszeczkę, szczególnie kryminały, troszeczkę inaczej niż czytelnicy, bo dużo bardziej analitycznie. Dużo bardziej się na tej książce skupiam, zatrzymuję się, co chwilę analizuję, co tam się mogło wydarzyć, albo co się wydarzyło, co zadziałało, co nie zadziałało. I przez to przyznaję szczerze, że trochę się traci tej magii lektury. Albo jak zdarza mi się od czasu do czasu, rzadko, bo rzadko, ale zdarza mi się dostać książkę kolegi czy koleżanki jeszcze przed wydaniem z prośbą: Wojtek, zerknij i powiedz, czy to działa. I to właśnie jest nieustanne zastanawianie się, jak ja mogę tej koledze po piórze pomóc, tak? I analizowanie tej książki, tak? I potem się okazuje też, że ta książka, która poszła do druku, to jest inna niż ta, którą ja czytałem, tak? I takie też sytuacje się wydarzają. Na co zwraca pan uwagę i na co może zwrócić uwagę czytelnik, który również interesuje się pisaniem? I chciałby, no, na podstawie tych wspaniałych książek, tych wspaniałych pisarzy, pisarek oczywiście, też nauczyć się, no bo to przecież można, to już jest napisane, tylko trzeba to dostrzec. To, na co zwracam uwagę, to jest przede wszystkim to, w jaki sposób autor buduje zaangażowanie czytelnika. Bo te książki, które na nas najmocniej działają, to są te książki, które budzą w nas najsilniejsze emocje, które w jakiś sposób nas angażują. Gdzie bardzo chcemy towarzyszyć głównemu bohaterowi po to, żeby no właśnie zobaczyć, jak on rozwiązuje zagadkę, po to, żeby zobaczyć, nie wiem, jak on ukaże winnego. Jeśli mówimy o kryminale, albo po to, żeby poznać jakąś tajemnicę. Tutaj, nie wiem, przychodzi mi do głowy od razu powieść Wiatrołomy, tak, Roberta Małeckiego, gdzie mamy parę głównych bohaterów, tak, policjantów z bydgoskiego Archiwum X, tylko że oni oboje, bo to jest i mężczyzna, i kobieta, oboje mają jakieś tajemnice, które ich bardzo mocno uwierają, które ich wiążą? Uwięziły. I chcemy te tajemnice poznać. I chcemy zobaczyć, co oni z nimi zrobią. Czy to będzie kamień, tak, kula u nogi, która ich nie pociągnie na dno, czy może jednak dadzą sobie z tymi problemami radę. Więc ta sytuacja, no, relacja ich samych z sobą była w tej książce bardzo ciekawa. Ona dla mnie napędzała lekturę. Tak? Tam oczywiście była cała historia kryminalna, całkiem fajna intryga, dużo tam się ciekawych rzeczy działo, ale dla mnie była najciekawsza ta kreacja bohaterów. Tak? Ona mnie najbardziej. Haczyk? Gdzie jest ten... Właśnie, to jest też dobre. Szukamy haczyka. Tak? I ja szukam haczyka, bo też się zastanawiam przy każdej książce. To jest podstawowe pytanie, które ja sobie zadaję. Po co właściwie czytelnik, czytelniczka ma przeczytać moją książkę? Dlaczego ma poświęcić te kilka godzin swojego życia na przeczytanie tego, co ja napisałem? Co ja im obiecuję i co ode mnie finalnie dostają? Więc tego nieustannie szukam i nieustannie też się zastanawiam. Patrzę u innych autorów, tak, co oni mi obiecują i czy się z tej obietnicy wywiązują na końcu książki. To jest ta fundamentalna część, ta baza, która powoduje, że w ogóle dochodzimy do ostatniej karty książki i na przykład chcielibyśmy jeszcze. Co ponad to? Te niuanse, te zwroty akcji, te rozwiązania, te intrygi, które gdzieś zabierają nas w tę podróż. Czego tam pan szuka jako taki obserwator, analityk? Co uważa pan za błąd na przykład, który się pojawia często bądź nie często, ale jest znaczący i dobrze byłoby unikać, co jest dobre. Zacznijmy od błędów, bo to się wiąże z tym, co powiedziałem wcześniej, tak? Bardzo często autorzy kryminałów bardzo dużo obiecują na początku książki, nie wiązują się z tego na końcu, tak? I tutaj takim najlepszym przykładem jest coś, co się często zdarza, to znaczy na początku dostajemy w kryminale jakieś wyjątkowo szokujące czy brutalne zabójstwo, tak? Które do tego, nie wiem, się wydarza w jakimś intrygującym miejscu, tak? Więc nagle mamy katakumby, katakumby, gdzie znaleziono kogoś z przeszłością X. Ukrzyżowanego człowieka, który do tego, jak się okazuje, oficjalnie nie żyje od 20 lat, tak? Mm-hmm. Ale na jego ręku jest wstążka, która wskazuje nazwisko znanej postaci ze świata, na przykład, nie wiem, niech będzie tak, politycznego. I możemy to sobie rozwijać dalej, a potem się okazuje, że rozwiązanie tej zagadki jest jakoś banalne i nie jest interesujące. Czyli nie można tego robić, tak? Trzeba iść za zasadą Hitchcocka. Tak, i napięcie musi rosnąć, ale niekoniecznie trzeba zacząć od trzęsienia ziemi. To jest coś, czego część autorów sobie nie zdaje sprawy, bo też proszę zwrócić uwagę, tak jak my sobie szybko wymyśliliśmy te katakumby ukrzyżowanego człowieka, wstążkę, polityka i tak dalej. Początek książki najłatwiej wymyślić i najłatwiej tam pójść w jakąś szokującą stronę, brutalną stronę i stworzyć jakąś krwawą scenę. Tylko, że to jest obietnica, którą składamy czytelnikowi, że potem będzie jeszcze lepiej. I będziesz jeszcze bardziej zszokowany, jak przeczytasz, co się wydarzyło na końcu, a na końcu się okazuje, że to jest jakiś seryjny zabójca, który się mści za coś, co się wydarzyło 20 lat temu, tak? I się mści teraz dlatego za to, bo okazuje się, że jest śmiertelnie chory, tak? I to jest ostatni moment, kiedy może się zemścić na dawnych prześladowcach. I takich książek jest multum i wszyscy je czytaliśmy. To jest jedno. Miałam też problem z czymś, co się pojawia w polskiej powieści kryminalnej ostatnimi latami, czyli przesadna brutalność. Jest taka fascynacja krwią, fascynacja przemocą, z której nic nie wynika. Nie mam problemu z przemocą jako taką, tak? W sensie literacką. Tylko to jest pewien środek literacki, który ma do czegoś służyć, tak? On ma nam coś mówić o tym świecie, o tej postaci. Jeśli piszemy scenę pełną przemocy tylko po to, żeby ją napisać, tak? I żeby było mocno, no to już jest pornografia, tak? Dobrze, co sobie możemy jeszcze o błędach opowiedzieć? No i mnie osobiście razi niedbałość u niektórych twórców. To hasło bardzo szerokie, od razu każdemu coś się uruchamia. Błędy logiczne w intrydze. Niedostateczny research. Niedostateczne skupienie się na motywacjach bohaterów. Możemy sobie wymieniać, tak? Ale jest ta tendencja, żeby pisać książki teraz w Polsce jak najszybciej, szczególnie kryminały. No, którzy piszą bardzo dobrze i bardzo szybko, więc widocznie nadają takie tempo. Ale nie wszyscy potrafią to utrzymać. I potem dostajemy książki właśnie byle jakie nieprzemyślane. Czytelnicy poświęcają książkom, moim książkom, czy ja poświęcam jako czytelnik książce kilka godzin swojego życia. I to jest czas, którego nikt mi nie zwróci. Więc wyjątkowo wkurza mnie to, jak ktoś jest niedbały, jak komuś się nie chciało przemyśleć książki, nie chciało się nad nią popracować, bo stwierdził, że musi ją jak najszybciej wypuścić. Bo to jest brak szacunku dla mnie jako czytelnika. I to jest też coś, czego ja nie chcę robić w stosunku do moich czytelników, tak? Dlatego staram się pisać najlepiej, jak potrafię, tak? Staram się każdą książkę obrócić z każdej możliwej strony, sprawdzić, czy ona działa. Dlatego jak mam jakiś pomysł, to czekam, aż ten pomysł się zmieni w taką pełnoprawną, pełną krwistą historię, a nie piszę od razu to od pierwszej rzeczy, która mi wpadnie do głowy. Ta relacja autor-czytelnik jest bardzo ciekawa, ale też bardzo ważna i bardzo trzeba o nią dbać. Drodzy Państwo, logika w sytuacjach kryminalnych jest zastanawiająca, bo przecież, jak wiemy, też z rozmów z naszymi tutaj gośćmi, którzy w tym świecie związanym z łamaniem praw innych ludzi, łamaniem tej harmonii rzeczywistości są blisko i próbują jakoś wprowadzić tą sprawiedliwość, prowadzić tę harmonię, czyli mówiąc krótko, w wyniku rozmów i z prokuratorami, osobami, które zajmują się kryminologią, kryminalistyką przede wszystkim, wynika, że emocje, zupełnie jakieś takie rzeczy, które są nagłą erupcją przeróżnych frustracji, do tych największych zbrodni prowadzą. Więc zastanawiam się, jak tutaj w takim razie tę logikę, która jest potrzebna w kryminale, zastosować tak, kiedy samo życie powoduje, że zaczynamy się zastanawiać nad logiką wydarzeń. Jakiego rodzaju to jest logika? Bo jest ta logika i musi być. I w gruncie rzeczy, no tylko czego to jest ta logika? Być może naszego skomplikowanego życia psychologicznego. Do tego wrócimy za chwilę. I'm losing touch with all reality. I remember the look in your eyes, the way that they pulled me inside. All I've got now in my defense is my innocence. I've been hypnotized. Bells ring at night, remind me of some bright and sunshine day. When all the pretty horses you would ride will come right back to feel your energy. I still remember the look in your eyes, the way. Defenses, my innocence. I've been hypnotized. You know it won't be easy. It's never easy. I've been hypnotized. What you think? Do you think I'll sink? Number one. Lake. All I know, I've been hypnotized. I'm busy. Let me get inside, let me tangle with the flame. If you gotta lie down, burn inside, the heat will rise and melt down once again. I still defenses, my innocence. I've been hypnotized. All I got now in my defenses, my innocence. I've been Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, logika przestępstwa, drodzy państwo, tego przestępstwa, które następuje w rzeczywistości, które poniekąd, kiedy na to patrzymy, zupełnie wymyka się prawom logiki, a logika tworzenia dobrej powieści kryminalnej czy dobrego thrillera psychologicznego, no właśnie, gdzie tu są zbiory wspólne, gdzie tu są zbiory rozłączne? Panie Wojciechu. Troszeczkę są inne pojęcia, tak? Znaczy odeszliśmy już od tego kryminału. Po prostu ten etap minął, nie wiem, kryminału jak z czasów Sherlocka Holmesa, czy niektórych powieści Agaty Christie. Tak, no odeszliśmy, bądź nie odeszliśmy, którzy jednak piszą w tym kierunku. No ale tak, załóżmy, że jest to szeroko prawda, rozumiany kryminał. Tak, szeroko rozumiany tak. Kryminał, gdzie zbrodnia zawsze była wykalkulowana na zimno. To była właśnie taka bardzo logiczna zagadka, układanka, wielostopniowy, skomplikowany skomplikowany plan, gdzie trzeba było, nie wiem, wyjść z kajuty o godzinie 5, gdzieś tam zostawić mylny ślad, że ktoś nas zauważy, podać się za stewarda i tak dalej, i tak dalej. I potem ten Hercules Poirot to wszystko rozwiązywał na końcu, zbierając wszystkich gości danego rejsu. Już piszemy o historiach czy o zbrodniach, nie wiem, emocjonalnych, tak? O historiach przepełnionych emocjami, które nie są zaplanowane, nie są wynikiem wieloletnich przemyśleń, wieloletniego planu, tylko są właśnie jakimś, wynikają z jakiegoś wybuchu emocji i gniewu, czy wręcz przeciwnie, namiętności miłości, tak? Tylko że kiedy mówię o logice, to chodzi mi o logikę opowieści, o logikę historii. Po to, żeby ten nagły wybuch, nie wiem, gniewu nie wziął się znikąd, tak? Nie wziął się, żeby czytelnik nie był nim zaskoczony, że nie wiem, mamy postać, to też jest błąd, który się zdarza. Mamy postać, nie wiem, która jest całą książkę bardzo spokojna, opanowana i serdeczna, no i nagle nie wiem, autor ma potrzebę, żeby akurat ta postać kogoś zabiła, więc ona nagle wpada w szał, nie? I w jakiejś banalnej sytuacji dochodzi do krwawego morderstwa. To jest ciekawe, bo kiedy na przykład sięgamy po przeróżne informacje, no, z rzeczywistości tej, która nas otacza, takie sytuacje mają miejsce, to znaczy człowiek sobie żyje, ma sąsiada albo kogoś bliskiego i nagle czytamy, że ten ktoś dokonał zbrodni X i ludzie mówią, no ale to był najbardziej spokojny człowiek, jakiego znałem. I teraz to jest wyzwanie dla pisarza, który ma stworzyć historię, która z jednej strony jest wiarygodna, ale z drugiej strony może być historią, która dotyczy takich sytuacji. Przenieść się w logikę myślenia tego kogoś. Za każdym razem, jak czytamy sobie taki reportaż takiej historii, który zaczyna się od słów sąsiada, ale to był najspokojniejszy człowiek, jakiego znałem, to potem w dalszej części reportażu się okazuje, że po prostu pani sąsiadka tego człowieka nie znała. Że jak poznajemy jakieś historie, to dostajemy już tą logiczną cały katalog jakichś frustracji i wydarzeń, które doprowadziły do tego momentu. Trochę o to chodzi w opowieści. Jak ja chcę, żeby mój bohater, moja bohaterka coś zrobiła, to ja muszę mieć na to uzasadnienie. Muszę pokazać mojemu czytelnikowi, jak do tego doszło. Żeby był być może tym zaskoczony, ale żeby rozumiał, skąd to się wzięło. W którymś momencie przynajmniej. Czyli możemy go zaskoczyć, ale potem trzeba przeprowadzić go przez tą logiczną układankę skomplikowanej, wewnętrznej. Trzeba mu pewne rzeczy zasygnalizować, tak? To jest coś, z czym się nieustannie mierzę. Jest ten piękny przykład, tak, strzelby Czechowa, tak? Że skoro, tak, to powiedzenie mówi, że skoro strzelba w pierwszym akcie, to musi wystrzelić w trzecim. Tylko, że my to sobie źle tłumaczymy, bo tak naprawdę to działa na odwrót, tak? Jeśli chodzi o budowę opowieści. To nie jest tak, że ponieważ pojawiła się w pierwszym akcie, to strzela w trzecim? Nie. Ponieważ strzela w trzecim, musi się pojawić już w pierwszym. Nie może być tak, że nagle nie wiadomo skąd, tak, w tej rosyjskiej willi, kurczę, wujaszka Wani, nagle nie wiadomo skąd się bierze strzelba, tak? I to jest to też wyzwanie. Nie, musimy już w pierwszej scenie pierwszego aktu pokazać, patrz, drogi widzu, tutaj na ścianie, teraz pokazuję państwu, oczywiście tego nie widzą, tutaj na ścianie wisi ta strzelba, przypatrz jej się uważnie. Wisi. Takim przykładem, przepraszam, bo to jest temat, który mnie fascynuje, ale takim przykładem jest taki fantastyczny film, który się nazywa Labirynt. Nie wymówię nazwiska, to jest francuskojęzyczny, kanadyjski reżyser Denis Villeneuve z Hugh Jackmanem. Przepraszam, źle wymieniłem, ale to jest kryminał, który ja przez przypadek zobaczyłem dwa razy. Raz zobaczyłem specjalnie i byłem nim zachwycony jego konstrukcją, jakie to jest zaskakujące, świeże i fajnie zbudowane. A potem przez przypadek leciał gdzieś w telewizji, oglądałem po raz drugi i byłem w szoku, jak wielką wagę przykłada reżyser do tego, żeby nam zasygnalizować wcześniej wszystkie ślady, które nam będą potrzebne. Ale dopiero przy drugim oglądaniu to zobaczyłem, że naprawdę miałem wrażenie, że on mnie chwyta za twarz, przybliża do ekranu. Tylko ja tego nie widzę przy pierwszym oglądaniu. Tak, i jak to drugim, zrobić? Przy drugim. Nie? On mnie chwyta za twarz, przybliża do ekranu i mówi, słuchaj, tutaj się zatrzymujemy, patrz na to, zapamiętałeś, okej, dopiero możemy jechać akcją dalej. I tu jest ten spryt pisarza, no też twórcy na przykład filmowego, żeby tak to zrobić, że kiedy dochodzimy już do tych kart i nawet jesteśmy, powinniśmy być poniekąd zaskoczeni, ale patrzymy, ojejku, przecież to było widać, dlaczego ja tego nie dostrzegłam, ojej, to faktycznie tak było. Ale tak, to jest ten efekt, który chcemy osiągnąć. Pokazać i zakryć jednocześnie. No praca autora kryminałów to jest troszeczkę, też lubię porównywać, oczywiście pół żartem, ale też pół serio, do pracy magika, gdzie magik tak naprawdę, iluzjonista, pewne rzeczy robi na naszych oczach, tylko my na to nie zwracamy uwagi. On robi te jedne kółka, nie wiem, robi zamieszanie jedną ręką, ale to, co jest ważne, robi drugą. I my pracujemy trochę pod... o tym wiemy, patrzymy na tą wielką rękę. I na tą jedną rękę, którą on robi zamieszanie. I u nas jest trochę podobnie, tak? To znaczy, my musimy podsunąć, bo to wymaga pewna uczciwość, tak? Ale też budowanie historii. Musimy podsunąć czytelnikowi pewne informacje, ale zrobić to w taki sposób, że na to nie zwrócił uwagi. Wspomniał pan, że jednak pisarstwo to rzemiosło, że wielu rzeczy można się nauczyć. Czy tego też się można nauczyć? W takiej podstawowej tak, oczywiście, że można. To się można nauczyć i przez czytanie, i obserwowanie lepszych autorów, i zastanawianie się, jak oni to zrobili. Tak, jak trafiamy na tą książkę, gdzie mamy, o mój Boże, nie, to faktycznie tam było, ale ja to nie zwróciłam uwagi, to jak to zostało zrobione i dlaczego ja na to nie zwróciłem wcześniej uwagi. I przez pisanie, ćwiczenie, tworzenie kolejnych opowieści, opowiadań, powieści. Ja sam po sobie widzę, tak, jak się moje książki zmieniały od tej pierwszej, tak, od Podpalacza do chociażby porównać Żmijowisko, tak, gdzie Podpalacz konstrukcyjnie jest opowieścią bardzo prostą. Mm-hmm. Tak, tam jest właściwie jedna ścieżka fabularna i jest jeden bohater, komisarz Jakub Mordka, i wszystkie inne postacie reagują na to, co on robi. Chodzi mi o to, że tam nie ma innych postaci, które jakby są samodzielnymi graczami w tej opowieści, one tylko reagują na to, co robi nasz policjant. A potem mamy Żmijowisko, gdzie mamy trzy plany czasowe, kilka par postaci, które wzajemnie na siebie wpływają i wzajemnie się napędzają, a przy tym działają zupełnie niezależnie, tak? I to pokazuje, mam nadzieję, jakąś moją ewolucję pisarską. Kiedy pisarz staje się scenarzystą własnej powieści i kiedy w niej gra, to zaczyna być dopiero fascynujące i do tego wrócimy za chwilę. Have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming. If it means to justify the end. Dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. Trójce pod Księżycem. Naszym gościem cały czas pan Wojciech Chmielarz. Ten moment, kiedy wiedział pan, że zostanie pan scenarzystą własnej powieści, Słyszał pan przecież o tych historiach, kiedy pisarze mówią, absolutnie ja nie będę scenarzystą swojej powieści, to jest niemożliwe, albo wręcz przeciwnie, dlaczego ja nie mogę być scenarzystą swojej powieści, nikt tego nie zrobi tak dobrze jak ja. Jaka była pana historia? Przeszedłem te oba stadia, tak, bo w przypadku adaptacji serialowej Żmijowiska byłem scenarzystą, ale tam od początku producent powiedział, słuchaj, chcemy, żebyś napisał scenariusz, a ja powiedziałem, że okej, ale chcę napisać z kimś, tak, i tutaj te scenariusze serialu to było nasze wspólne dzieło z Daną Łukasińską, bo ja sobie zdaję sprawę, że warsztat scenarzysty, praca scenarzysty to jest zupełnie co innego, inny sposób myślenia niż warsztat pisarza. Że trzeba myśleć w troszeczkę inny sposób, inaczej sobie pewne rzeczy wyobrażać. Znaczy przede wszystkim trzeba bardziej myśleć obrazem i trzeba nieustannie zastanawiać się, czy widz zrozumie, co mu chcemy powiedzieć. Nie dlatego, że z widzem jest coś nie tak, tylko że pewne rzeczy na ekranie umykają, albo nie możemy powiedzieć tego dosłownie. Prosty przykład. Ja mogę napisać scenę, która w powieści będzie zupełnie naturalna i będzie tam bardzo pasowała. Nie wiem, jak mój komisarz Mordka idzie ulicą, prowadzi monolog wewnętrzny i nagle stwierdza, o, wiem, wpadłem na pomysł, kto może być zabójcą, tak? I wydaje mi się, że to może być on, ten i ten, tak? I ta scena oczywiście to jest przesadzona, ale mogę ją tak napisać, że ona będzie naturalna. Nie da się tego zrobić w filmie, tak? Bo to wymagałoby wprowadzenia, nie wiem, jakiegoś głosu zza ekranu, głosu z offu tak zwanego, którego raczej się unika, bo on jest nienaturalny i lepiej tego nie robić, więc ja muszę tą scenę napisać w zupełnie inny sposób i zastanowić się, jak on może na ten pomysł wpaść i jak ja mogę ten pomysł przedstawić widzowi. To jest trudne, tak? W przypadku serialu takiego jak Żmijowisko, gdzie opowiadam jedną historię, ale tam bodajże w 8 odcinkach, to jak to napisać w taki sposób, żeby każdy odcinek oczywiście był niezależną całością, ale żeby dostarczał widzowi wszystkie informacje, które on potrzebuje, żeby zrozumieć ten odcinek i co się w nim wydarzyło. I przejść do następnego. I przejść do następnego, tak? Nawet jak zaczyna dopiero oglądać od trzeciego. Bo ja nie mogę wymagać od widza, żeby on w 7 odcinku, tak, który jest tam puszczany tydzień do tygodnia, żeby on pamiętał, co się wydarzyło 7 odcinków temu. On musi te wszystkie informacje wiedzieć. No i oczywiście myślenie obrazem, myślenie dzianiem się, ruchem. Bardzo to było ciekawe doświadczenie. Bardzo się cieszę, że byłem jego częścią, natomiast chyba taką największą nauką, jaką z tego wziąłem, jest to, że chyba nie chcę tego robić więcej. Znaczy, jeśli jakiś producent kiedyś się zgłosi i stwierdzi, że to jest dobry pomysł, to ja oczywiście pomogę, ale już w przypadku Wyrwy, tam scenariusz pisał Marcin Ciastoń. Ja tam tylko byłem jako konsultant, przeczytałem ten tekst jego i tam jakieś drobne uwagi zgłosiłem, bo to był znakomity scenariusz. Dlaczego on był znakomity? Dlatego, że Marcin dostrzegł pewne możliwości fabularne. Przywiązany, bo ja mam tą świadomość, że film to jest co innego niż książka, nie da się tego przenieść jeden do jednego, a nawet jakby się dało, to by to fatalnie wyglądało, a więc jestem otwarty na zmiany, ale ponieważ ja już tą książkę napisałem, poszedłem pewnymi ścieżkami, to ja już w sposób naturalny pewnych rzeczy nie dostrzegam. I potrzebny jest po prostu ktoś ze świeżą głową, kto zmierzy się z tą historią i ją odpowiednio dostosuje do wymagań filmu czy serialu. Czyli zupełnie inny sposób myślenia artystycznego, rzemieślniczego w wypadku pisania powieści, w wypadku pisania scenariusza, czy filmowego, czy serialowego. Ale to doświadczenie, do którego pan nie chce już wracać, jednak było wejściem w zupełnie inny sposób patrzenia na bohaterów, na to, jak oni się prezentują innym, sobie. Czy to w jakiś sposób wpłynęło, coś poszerzyło, coś w jakiś sposób zainspirowało, coś dodało do pana sposobu patrzenia na pisanie powieści? To, co wpłynęło niewątpliwie, to jest to, że mi się spodobał podział na sceny. Znaczy, nagle się okazało, że ten sposób pisania, gdzie każdy rozdział, tak, zachowuje jedność czasu, akcji, miejsca, tak jak się pisze scenariusz filmowy, mi też pasuje w tych powieściach, które ja piszę. Jak państwo przeczytają moje książki, to zobaczycie, że one generalnie tak są konstruowane, że każdy rozdział dzieje się, nie wiem, w konkretnym miejscu, dotyczy konkretnej rzeczy, dzieje się w konkretnym czasie i potem przechodzimy do kolejnej sceny. I dlatego niektórzy producenci, z którymi się spotykają, to mówią, że te powieści są filmowe, chociaż to nie jest zamierzenie, żeby one były filmowe. Po prostu okazało się, że to jest jakby naturalny dla mnie sposób opowiadania, który mi się podoba i w którym mi się najlepiej pracuje. I to jest to, co zostało ze mną po tej przygodzie ze scenariuszopisarstwem, której, no właśnie, nie chcę wracać, bo po prostu nie czuję się w tym języku dobrze. To nie jest mój świat do końca. Chyba nie jest nic dziwnego, bo mało jest pisarzy, którzy równocześnie są dobrymi scenarzystami. O, najciekawsze było w Żmijowisku to, że ja musiałem po raz kolejny opowiedzieć tą samą historię, tylko w inny sposób. Wydaje mi się, że dla pisarza, który jest no, wszystkim tak naprawdę pod tym względem artystycznym i rzemiosła wobec swojej powieści, wobec tej historii, to skupienie się tylko na wycinku opowiadania całości, jakim jest pisanie scenariusza, może być po prostu za mało, bo to dobrze byłoby być jeszcze i reżyserem, i aktorem, no tym wszystkim, co właściwie jest, kiedy się pisze powieść, bo przecież się jest trochę tymi postaciami, jest się tym głównym konstruktorem, jest się tym scenarzystą, jest się tym dźwiękowcem, jest się wszystkim, jest się operatorem, jest... Znaczy, trochę jest taka pokusa. I poniekąd producentem. Z jednej strony chciałoby się mieć pełną kontrolę nad adaptacją filmową, ale z drugiej strony dla mnie najciekawsze jest to, kiedy inni artyści, inni twórcy biorą te moje postacie na warsztat, filtrują je przez swoją wyobraźnię, przez swoją wrażliwość i wyciągają coś swojego. Często się okazuje, że ich interpretacja jest inna niż ja sobie wyobrażałem, ale jest ciekawsza, tak? Dla mnie, dlatego że jest inna, że nie tak to sobie wyobrażałem, a się okazuje, że to świetnie pasuje. Pamiętam w Żmijowisku, tak, jest ważna postać Sabiny, którą ja pisałem i w scenariuszu, i w książce jako osobę tak naprawdę aseksualną, dla której kwestie seksualności są tylko i wyłącznie pewnym narzędziem, jak, nie wiem, jak dla stolarza młotek, tak? Jak trzeba, to po to sięgnie i wbije tego gwoździa. Tymczasem Sabinę na warsztat wzięła jako aktorka Kamila Urzędowska, która zagrała ją w zupełnie inny sposób, niż ja ją sobie wyobrażałem, tak? Gdzie ta jej seksualność była wypchnięta prawie że na wierzch, na pełny plan i była widoczna niemalże w każdej scenie. I to świetnie wyszło. Nie zobaczyłbym tego, że to jest możliwe, tak, zagranie tej postaci, taka interpretacja tej postaci, gdyby Kamila jej nie wzięła na warsztat. Spróbował pan sam zagrać, czyli poczuć, jak to się robi, jak to się dzieje, kiedy się bierze taką postać na warsztat. No jak pan to wspomina? Się okazuje, że praca aktora jest szalenie wyczerpująca i bardzo trudna. To jest coś, co jakoś intelektualnie wcześniej przyjmowałem i rozumiałem, a jak się z tym zmierzyłem, to się okazało, że jest jeszcze gorzej niż myślałem, tak, że to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Było tak, że w pewnym momencie w przykręceniu Wyrwy Paweł Wiernik i Bartek Konopka, producent i reżyser, powiedzieli, że słuchaj Wojtek, mamy dla ciebie rolę. I oczywiście była to rola epizodyczna, ale to była rola. To była rola, która wymagała zagrania sceny, prawdziwego zagrania sceny z Tomkiem Kotem. Rola ważna, pomimo tego, że epizodyczna, bo ona coś tam zmieniała i emocjonalna. Ja się przez chwilę broniłem, ale oni powiedzieli, nie słuchaj, jesteśmy o tym przekonani, to będzie świetny pomysł, to fajnie wyjdzie, zgódź się, więc się zgodziłem. Poszedłem na zdjęcia próbne, gdzie szefowym castingu sobie tą rolę ćwiczyliśmy, tak, i graliśmy na różnych rejestrach, bardziej emocjonalnie, mniej emocjonalnie, z większym dystansem, z mniejszym dystansem, na różne sposoby. Muszę państwu powiedzieć, że to trwało, nie wiem, ze 40 minut, ale po tych 40 minutach ja wyszedłem totalnie wyczerpany, spocony i mokry, a puenta tego jest taka, że dwa dni potem zadzwonił do mnie Bartek Konopka, powiedział, że zobaczył taśmy z tego przesłuchania, no i on jednak zmienia zdanie i wolałby, żebym tego nie grał. Ale ma dla mnie inną rolę i to była rola lokalnego pijaczka numer 2, która jak się okazuje dużo lepiej pasowała do moich umiejętności aktorskich. Więc wypatrujcie mnie państwo, na, jak będziecie oglądać Wyrwę, gdzieś tam jestem jako lokalny pijaczek numer 2. Drodzy państwo, kiedy wychodzi jedna książka, to znaczy, że gdzieś na warsztacie, gdzieś na biurku, gdzieś w komputerze w pliku jest otwarta kolejna i się tworzy. I o tym za chwilę porozmawiamy. Tranzystorze Mróz mi pokąsał mózg i dłonie. W spikerach chłodny głos sprawił, że wiem już jak się konie. Cienki lód, kruche szło, że mi zwiąd, Brian Jones, Jimmy Han, Anna Jot, kruchy lód, cienko szło, Steve McQueen, Romy Epps, Johnny Epps, Elvis Epps, martwy film, martwy blues, kruche szło. Zwyczajne świństwo. Tak się nie mówi. Do widzenia. Nie można wyjść od tak. W połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta. Jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd. Jak ciężko żyć tym, co zostali. Trójce pod księżycem. Teraz pan Wojciech Chmielarz zabierze nas do swojego gabinetu. Tam przeniesiemy się przed klawiaturę jego komputera. Może to są karty jednak takie unplugged. No nie sądzę. Myślę, że to jest otwarcie pliku. Co tworzy pan teraz? Teraz złapała mnie pani w takim momencie, kiedy nic nie tworzy. Bo generalnie ma pani rację, tak? Kiedy wydaje jedną książkę, już pisze drugą, tak? Bo tak wynika z kalendarza pisarskiego. Ale dosłownie kilka dni temu skończyłem pisać następną powieść, która się... Czyli ona już jest zamknięta, plik zamknięty. Plik zamknięty, znaczy zamknąłem pewien etap pracy. Jest to powieść sensacyjna, jeszcze nie ma tytułu, jest to trzecia część tego cyklu o bezimiennym bohaterze. To jest taki bohater prosty, to są takie książki w stylu Zabili go i uciekł, które mi sprawiają dużo radości, więc mamy tego bezimiennego bohatera, który jak kowbój zaprowadza sprawiedliwość. Tylko, że tak, to jest zamknięty pewien etap pracy. Muszę sobie dać kilka dni na odpoczynek, na wyczyszczenie głowy, po to, żeby do tej książki wrócić i ją samemu poprawić, zredagować. I dopiero potem, jak już ją sam przeczytam, poprawię, zredaguję, ona idzie do wydawnictwa, trafia w ręce profesjonalnej redaktorki, czyli od lat pracuje z Karoliną Mać. Bardzo sobie tą współpracę chwalę. No i ona potem będzie tą książkę, no będzie na niej pracować, będzie poprawiać, będzie mi wskazywać wszystkie możliwe błędy, jakie zrobiłem i kazać je poprawiać. To wziąć na klatę. No dobrze, to czekamy w takim razie. Za parę miesięcy będzie kolejna powieść. Zabili go i uciekł. Bardzo lubi to określenie. No cóż, no tak naprawdę kryminał to wielka przyjemność. I pisanie, tak. I czytanie. czytanie. I pisanie, i czytanie. No po to są kryminały, żebyś, po to jest literatura gatunkowa, żebyśmy na kilka godzin uciekli z realnego świata, zatopili się w jakiejś fascynującej lekturze. Może się też czasami zmierzyli z jakimiś swoimi strachami i obawami, ale przede wszystkim to ma być rozrywka. I żeby sprawiedliwość zwyciężała. Tak jest. Bo to też jest dobre w kryminałach. Dobrym kryminale, przyjemnym kryminale jednak wszystko wraca na swoje miejsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Wojciech Chmielarz. Dziękuję bardzo. Już państwu mówię dobranoc. Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral. Program Trzeci Polskiego Radia. in your